الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله رب العزت مؤمنان تا ډیر خصوصی بیان کوي او خطاب کوي او تقریر کوي او وصیت کوي او نصیحت کوي او ډیر د عزت پنوم سره یادوي چې ایو الذین آمنو دین دنیا کې بل عزت نوم نشته او چې په صحیح معنی کې دا چاته نصیب شي دا ته وي چې خپل ځانونه خپل اهل او عیال اولاد ماشومان دا د اور نه بچ کې او غدا سید دنیا ور نده چه خلق با سبلت انتظامو کی او ور با مر کی نا غدا سی ور ده چه اللہ پاغی بانده ملائک مقرر کری دی او دا غی ور سر مناسب ملائک څنګه په ور کې وي احوال نشته نو پاغي کوم نشته د قهر او د غضب نه ډک دي او چې څنګه ور له الله کوم زور او طاقت ورکړې دي دا څه ملایکو له ورکړې نه نه خلاصي څه علاج نشته لار نشته اللہ رب العزت وی لار دلتا دا دنیا کی دا کزان ساتی او خپل اولاد ساتی دور دا جہنم نا دیتا خو فکر رکا نو آغا کار رکا دنیا کی چباوی سر دور دا جہنم نا بچ کی او صرف د الله کتاب دی چله نازل کو حدیث پار چې خلکو دې صلی الله سواچو دې باندې خپل منګول کله کې کې په دې باندې وبچ کېږي هم د دنیا د ډیرو مصیبتونو نه د ډیرو حادثو د عذابونو نه هم د آخرت د عذاب نه بل لار نشته بل سبب نشته د خلاصي او د نجات صرف د الله کتاب دی. نور لاری که دنیا کی خلقو کتلی دی دا رستو راغلی دی اگا وقت که دا لاری نوی اگا وقت که صرف دا اللہ کتاب بس دا نازلی دو پیغمبر باندی اگا بیاناو لیکل میکلوم نو کتابو نوم نو دا وسنګ جمعتونو دکانونو دارسو ته نډاک لیدانو دیو جن کله چې په یو جنگ کې صحابه کرام د قران حافظان قاریان ډیر شهیدان شو حضرت عمر سره غم پیدا شو اړیر فکرمن انسان او خلافت د ابو بکر دی بدلانه ول عزت په هر یو کار کې راضي او کته ظاهر کې ګوري چې دا بندې کوي نو د صرف لاس په او خلق وزي نور کار الله کوي. کله چې نبی علیہ السلام دنیا نه رخصت شو او کار حواله شو ابو بکر صدیق ته ډیر لوی ذمہواری ډیر لوی ښه او ذمہواری سکه چې نوی مسلې پیدا شوې خلق مرتد شو چې دا خو د پیغمبر تر سره پورې وا چې هغه نشته نو موږ سکو اگه تا مرتد ہوئی چوک دازو چه زکات نه انکارو کن ایده خو اللہ پیغمبر تویلیو چه خود من موالیم واخلا واخلا دید مالونونا او غنیشتنو بس کار ختم. او دریم قسم او چیو بل پیغمبر پیدا شو پا یماما کی اڈیر مخلوق غصر مرگری شو ایمانی پی راوڑا دا ٹولی مسئلی حضرت ابو بکر تا جوڑی شوی او یا اغی ٹولو سر جنگ و جہاد کول دا دیچا پا ذہن کے نرات لیا او بکر صدیقوی چھ زبا جان کوما آو ٹھولو سر پا جان کوم پا یو وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ وطاوی چھ گورا نبی علیہ السلام ویلو چھ ما تا عمر شویدینو قاتل الناسا چیزد جنگ کوم خلق سرا حتی یقولو لا الہ الا اللہ ترکمی پوری سر معلوم دے آو رہ پوری چی دیوئی چی لا الہ الا اللہ نکلی چیزا کلمہ اوئی نعصمو منی دماؤں و اموالوں اللہ بحق الاسلام نزیخو کلمہ وی کنا تو زکات نے انکار کی نو پدے ہو تو کافر کی گی نا دا ہو کلمی والا خلق دے نو تدی سر سنگ جنگ کے او بغیر صدیق ورته وی چې نبی علیہ السلام مرست ور پسې سوي دي چې الا بحق الاسلام. ها کچری دی کلمه وی خو بیام د اسلام دی او حق نه انکار کئ نو زبا سره جنگی غم تور ور پسې راخلم. اذا زکات حق د اسلام نه دی او په مانځه پسې دویم حق دی. بیا وتا یا تنو وی چې الله رب العزت وی فین قامت صلاتا و تو زکاتا د شرط یې خېږي. چې منځونه کوي زکاتونه ور کوي فحلوا سبیلهم بیا وتا سموایا نو چې څوک فرق کوي دې دواړو پمیان کې چې منځونه مانی او منځونه کوي لیکن زکات نه مزبا سره جنگ کوم دا مسلمان دی چې سمانی او سنمانی بیا وخت کې ټول سره جنگ ته دا یو مقاوا دا سیمقي ډیر راغلی بشمار زمونږ تر دې دور پور دا سیمقي ولیکن دا سه قدم چانه دی اوچت کړي لکه ابو بکر چې اوچت کړه ولی ورته حضرت عمر پور ورته خلکو وی کنه چې راته سي زهره کوا او کنده وګوره خن نور نور بنی ویلی ټول خلکو بویلی چیرې وسو یو خلیفہ دی او سویل نشو او یا ته کوي نو مسلمانان وای نو کتی موقع کې ابو بکر رضی الله عنه لکټي معمولی غونته سستی کړې وکنه لچک او بیا باندې هغه خلافت او نبد عمر خلافت او نبد عثمان خلافت او نبد علی خلافت او خلافتونه به جوړ شي وو او دا خدا سکی کنه و شکر دے چې ابو بکر صدیق د خلکو خبرو ته نه کاته قران ته او کاته د الله حکم ته او کاته اورغه پی اټول په یو وخت کې دنیم کال کې ټول تاس نس کړه ملک انوار کو دا غوښنا لار سم شو میدان جوړ شو نو خلافتونه ور پسې را لکنه ها خدا سے موقع گوری روز تو ڈیری راغلی دی خدا سے کار چانہ دے کڑے لے ابو بکر بشان نوزہ کا کار روان شوے دے کنا خوا کدھا عباسیینو نا سلطنتا ملک نقل شوے دے نورو تا ام دقا و جوا خوا اسرے کڑے دا ادا اسرے کون اسرائی ہوئی کنا اسرائی کڑی دا نبا سلطنتون لال بل پل لال بل پل لال بیا دا سا دا مغلو پا وقت کیوں تا چل شوی دا بابر نپس رغب و رکار خون اخو دیر جالوان سغیو کنخا ادا اغنی رستو چی دا نور را لکن اکبر دیو دا خلکو نو دی که لچک پیدا شو نبا دا اغا وقت نچی اسلام پرست را روان شوه دی ناغسی لا روان دی ناغسی لا پرست روان دی لردی لچک دو وجه نا ناغسی پا دی چاپی را وسوس جنگونو که وسوس چه امیر تا ویلی شو چه دا خلق راغلی دیو مونگ تزان مسلمانان خکار کئی ورے او دا ورے زمونگا مرگری ندی او دم بیو مونگ سر پخواگا کے کار کئی او تا مونگ تا اجازتو کان نامیروی چی خیر دے سبر نبکا دا سبر نکار رخ لنو شام دن لار مقیدی کا نخوا دا ملک زمونگا ام دغا سے تداسې وجنه روان دي. مخکې وی اوس خو مشوره شوه، هغه وخت کې کار اسانو، دور چې کم وخت د سابق صدر ایوب خان او دا غله چک کړې ښه دا ځینې خبر را روانه ده، پرستو راځي او چې څوک نه خبر ناغي وي یاره خو ایوب خان خو څه کوي یاره وای دا کار خراب کړی ښه دا غلار ور کړی دا غ دروازه کولاو کړی دا بی دینه خلق ته بی دینه طاقت ته نمونګه وال خرو کنه دا وی دا وای نه ادا ده بګیو نو پیدا شوی چاګه قدم چت کړی چې مونږ د غلامان ازان خلاصو دا څنګه نه راغله کني نو دا حال بنو دکلا نا خدا پاگی بندی توڑاو پلا نشتا دے پاگی ما ایسا کامیابی او نا کامیابی نشتا دے دا خیرتو او دا ایمان او دا اسلام کامیابی دا هر بند پا خپل لاس کے دے دی کی وزیر تا او دی کی صدر تا او دی کی دا ملک سربرا تا جت نشتا او زاندق خبر دا ځکه الله رب العزت اسانه کړی دا چې یا بندا ته خپل ځان مالک اختیار ستا په لاس کې دی، ته خپل اولاد مالک او ذمہواری او سرپرستی اختیار ستا په لاس کې دی، کزان د جهنم د اور نه بچ کې نو هم بچ کول شي او کزان نه بچ کې او ټوپ وته وي خپل اولاد نو خسرو انفسهم و اهلیهم زن با هم حلاک اخپل اهل با هم حلاک است اخپل اختیار با او اگه اختیار اللہ رب العزت تا در کرده چه انسانا ما استاد کامیابی ده پارا استاد تحفظ ده پارا استاد عزت ده پارا استاد حفاظت لپاره قران نازل کړی دی دې تل اسواچ او تاسو دې تل اسواچ والذین یمسکون بالکتاب الله ویچاچې قران لاسو کې واغستو او ډیر مضبوطیونی وکنا ان لا نضيع اقام الصلاة و اتو الزکات ان لا نضيع اجر المصلحین اللہ وی دا خلق مصلحین دیکھا یمسکون بالکتاب دیویل قرآن یادی چی پدی اللہ سنک لکرل پدی منگولی و لگولی او منگولی لگول پدی دغا دی چی دی کس دین آغا پا عمل کراولی کنا نو پدی کس تا دا دین او دا اسلام او دا شریعت تو لنقش پراتا دا چاقیده صحیح کا نظریه صحیح کا د دنیا د شرکونو د بدعات او رسوم نظام ساته بیا ور پسې د عمل مقام ده او اعمال الله ډیر لیکولي دي پینځه دي خو لیکن هر چا ندي کنه منز پہر چا دے روجہ پہر چا دے لیکن زکاة پہر چا نہ دے حج پہر چا نہ دے ادھا مالدار خلق دے تو کتا مالدار نہیں نو شکر باسا پھر ما تخواسان منز دے اور روجہ دے نرا بان زکاة تے نرا بان حج تے جو صحیح مسلمانی او دخپل دین دو طریقین خبری گوری خواه او دا اعلی خبرېږي چې قرآن وایي بس دا بیا بل چا ته حاجت نه وي. داغه چې څه ضرورت راځي نو قرآن را اخلي او را اړیې چې دا آیات په کوم صورت کې دی په کومه سپاره کې دی. داغه چا ته حاجت نه وي کنه هغه نه دوکه کیږي او هغه نه گمراه کیږي او الله سره مدد کوي ښه. اچھا کوم خلکو قرآن نہیں ویلے نہیں ویلے اور پدی تمہیں چزبا ضرورت سی نو تپوس بکوم کنا عالمان تے مے عالمان کم دی عالمان خود قرآن رہ تو ہی وچہ داری نہ تپوس کئی ددا دے با جزی و غریب بئی او غیب ہوئی چنا زکاة باور کہیں وید سن استاد دید اغنی باور کو ما غریب بئی او چی قرآن سویلی نو اغا طاقت بن لری چی وللہ علی الناس حج البیت من استطوع الی سبیلا ٹھیک دا دا اللہ طرفنا پا خلق باندی حج فرض دیم و پا آغا چا باندی چه طاقت لری دلاری او دا سور لے. نبی علیہ السلام نا تپوس چه او چه مس سبیلو سبیل سمانا دا نبی علیہ السلام ازاد و راحل خرچا او سور لی چه دا سر لی نل تو وسړی وسره ما خرچ نه بس ورلی خدی بو ته وی چنا حج وکه یا خدای ته وه پتا و سوري غوا ما سره خو سورله تنظیم نشته کته می پوغا اخلینو او خرچ و کور لترا که مالا چې دلور شم حج له توافونه کومه اما شومان می ګرځي په کوسو کې او سوال کوي چمون له یو کلو اوڑا کے دا چل لی دا خدا چا حال لے چھو قرآن ندوے لے ظلم اکڑے دان سرا او چھے غد چا پتا ما دینو اگا پخ پلا جدان دا غسی دی اگید علم نا پاک دکا ماوی چھے دا علم دا دیوت علم وی دا چې ترستو راغله دې رستو راغله دې پیغمبر په وخت کې نو صحابه په وخت کې نو قرونو سلاساو کې نو دایمو په وخت کې نو غي نو خبر د درجو نه نو خبر چې اولا او ثانیا او صابیا رابیا نه نو دا رستو دا دې خلق خپل ایجاد دی ښا نو کدا نو ندیو جنا د دین کمزوری د دین رالا چې د علم کم کتاب الله نازل کړي او حکم کړي او چې دا وای دا وای پیغمبر ته ویلو چې اتلو اتلو اتلو اقرا دا وای دا دین پدې کې دی اصلاح پدې کې دا عزت پدې کې دی غلبه پدې کې دا اخل غبرې خو دو اده بندیانو کتابونه شروع کړو بندیان لیکلی او داسې بندیان چې الله دې رحم وکینو خپاجی دي خپاجی توبه توبه یا رب دا خپاجی د امت عالم دی او خلق ډیر په عزت نوم اخلي او په بیزاوی حاشیه کړی دا په بل څه حاشیه کړی دا او خپاجی سوئی وی که زیارت سر جماعت جوڑه نو خیر ده وی دا خیر کم ده و دا منتو خیر کنخا او دلیل پیش کئی دا قرآن نا خوی اڑون دی کنا قران دې نه دی ویل کنه هغه دا هی هلو قران نو ویل دا څومره چې نمونه غستې شي کتابونه کړې دي تصنیفات یې کړې دي کاتب تازانی دی او کو مرزا احید ہی روی دے او کو سید السند دے او کو ہر سدے اگر قرآن تشاکلی وخوا کنی دا نن با دمر کمزوری نو او دا آغا وقت نکار خراب شوی دے نو دلیل دا پیش کئی چی قرآن کی راضی سورہ کہف کی راضی چی لنتخذن علیہم مسجدان عیسایانو وی چې مونږ په دې اصحاب کهف باندې گمبت جوړو جماعت جوړو د عبادت ځای جوړو چې خلق راضي نو دواړه کار وکي هم به مونږ کوي او هم به حج کوي دا اصحاب کهف د قبرونو په چاپیره ګرځي نو بیت الله تواجت نه راضي نه د خپاجي قول ده اگر دور نه خبر جنبی علیہ السلام ویلو چی خلقو پاخر کی ویلو چکل اوفات کے دو حالت موت کی ویلو چلعن اللہ الیہود والنسوار آئے تخذو قبور انبیاء مساجد اللہ دے لعنتو کی پدی خلقو چکورا غیدو پیغمبران دا قبر نصرہ و دا نیکان دا قبر نصرہ جماعتو نا جوڑ کری دیم پیدا حدیث دنو ہو رہے دلیں خفا جیتا ہوا ہے دا خو اخیری خبر واچ پیغمبر ځخلی نه چره لعنت چاته نه دی خطلې او دغه خلکو ته خطلې دی چې هغه په درگاهونو کې جماعتونه جوړي لکه اجی غیب سره جماعت جوړ دی عبد الله شاه غازو سره جماعت جوړ دی او دا د خپاجی خبره هغه مذهب دی ها او قران ګور او سنت ګور نه وای چې نا ان المساجد لله جمعتنا او د عبادت زوینه با خاص د الله د رضا د پار جوړیږیم د درگاه د پار نه د زیارت د پار نه د ولی د پار نه دا مطلبو چې دا د علم نه وي دا نه خو نقصان جوړ شو ګورو تا خلق ته د شرک دروازه کولا وکړه دا دی عالمانو ښا چې د قران نه نو خبر نو سم دالی اوس خلق پنوم پسې دي چې ډېر غټ پټکې والے تور پټکې یک سپین پټکې ویدوان پاکستان او ډېر خسته برګ برګرو یمالي په سره چولې دي او ډیر خاستا امسا وسره د چې ده کم ده نه راوړې ده د قصور خار نه به راوړې نو ولي خلق په سودونه کوي کنه ها چرته لړ شنو وي مفتي صاحب له متمم صاحب له بعد هغه راوړم ها په ګوره پرغ نشته رکدا پټکې ده غزه بل څه ته پسر کو او وړاندې دې کوي چې هی زه ویا نو تمیم صاحب در آگئی زلاتک پتیار کی پراتا دا لکه دا نبی علیہ السلام در آتلو نمخ کی چمکم و عظم پتیار کی پراتا دا اس مدر رسیش مارا نو پشینکی کی مدرسہ دا نو پادرو کی مدرسہ دا نو پنٹوپا کی مدرسہ دا نو پغرغشتو کی مدرسہ دا نو پکامرہ کی مدرسہ دا مدرسہ دا دی دا مدرسہ دا از علم دا پارنی جوڑی شوی کاروبار دے استاسو دا کاروبار نڈیرو چتے بولی تا تو پک کل گٹاو که کل تاوان او اغی کی تاوان نشتا اریو له رسد بک لګلې چې دا ځان سره کېده د خپل دوستانو د خپل بزرګانو د خپل یارانو نه با د مدرسې د پاره چې اته ناس ته خپل دفتر کې خو بده سو سیټه وته پرات دي صرف رابطه قدرې کوي ښا او مال دولت را روان دي کارخانه ته او فکټری ته او کمپنی ته دي ته مدرسه ویل ظلم دي مدرسه داسې چې یو طالب پارغه شي یو ته کاله تیر کې ټولې درجې وي وخیجی پسی اڑو باندی خواه او اگر تدا پتر نلگی چه نظر دا غیر اللہ سنگ دے سنگ دے لکا تور دے کس پین دے او پدی طول مدرسو کی جدا ما نمون واغست نوری مداخو ما لگ نمون واغست دیکھ پا طالبان دوائن سکی ما خامون پی خوری جمعی پی خوری سلو اختی پی خوری ختمونو لے لیگی او یی ها په خانه چل لے الغټو من الغټي ولو کان پیشو سر دا طالبان ضرورا ولې دا خپل اولاد خرابه وي تبا کوي تاسو نوم پسې ځئ مونږ ولې دلته ذهن سم کو مونږ ولې دلته د عقیده اصلاح کو مونگا و تشرک و بیدتو خیو چه دی نظان ساته او کامرالی و بادرالی و لگی ناغی ایدنم دا پار داخل کی نظلم دیو که کنا دی چه بیا رازی کنا دن باغا عقیده و عرصی ارشوی خوا دیو بیا ختمو نوم منی دیو بیا تاویدو نوم منی دیو بیا جمعه سلو اختیم منی امون سر با جگلی که نولی تیر ظلم که علم پنشتا ورن پا تجربی سرا دغه مدرسو طالب نی آدوم اغا عالمی آدوما اغا استاذی آدوما اغا تراولا و دلتا قاسم سرکینما دلتا ولیو دمونگ دی مدرسی و علک سرکینما چاغت نه د انټرویو اخلي چې د قران څومره نمونه دي د سوره فاتحه څومره نمونه دي سوره اخلاص څومره نمونه دي خاص سوره فاتحه خلاصه څه ده نشته قران خو هغه یي دا اوس چې هغه ویلي د کار چې باندې چې یو کار به طریقې نه خو نه یې کنه چې هغه تو ویلو چې را ترجمه والے لکان چې دي دا یو مشرو ماهر استاد سره کینه وای چې هغه وی نه ہم قرآن کو اس استاد کو دیتے جو اب رننگ میں چل رہا ہے چاہ اگر اس چل دا کئی نو اگل قرآن ورکو تا دا قرآن بے دبی ندا خکارا بے دبی ندا کفر دے چا قرآن تا دمر دمر سپکو کاتو نتا دا استاد راول ادا دے کی ادی وڑو سر اکینو کڈانڈی تینوی نستو ڈانڈی باتی و باسی خواہ اتا سوان آسی پنم پسی دے مونگو سر خواریو کو مونگو علیہ السلام کو چید علم دا مطلب دے چا اللہ یاو دے باس علم دا دے نتاو دیاتے ہو کہنو حل پڑا ہے داخل کہنو دا ولی خپل وارو تبا کوئے حلا کوئے او بانا دا کی چوی دل دا کسم سبق نکی گین نو اے غسم سبق چید ما دا تووی کنا چی اگر طالبان پری دا استازانی خو پوئی گی پسام سبق کنا تا سم سبق وارد دل تراولا خو بدا دا شیطان دیر لوی جال دے خلق نپری دنو قسمہ قسم وسوسی و تاچی خوا سم سبق دیتا ہوئی چ قرآن دغه سد دکی په ترجمه دکی د بیان او د دعوت طریقه دکی نازل تر دکی هل تنز دکی ځکه هغه یېری چې ګورې د قرآن داسې تلاوت کوا خو لیکن معنی یې ونه کې ګورې په دې سړی کافر کېږي یا خدای اته روزه پورې دا شعر روان موږ وایو سړیا ځان ته دعوه کوي چې ما قرآن ویلې ترجمه مې کړې ده او کورس مې هم کړی دی خلکو ته مې هم بیان کړی اما سره قسما قسم تفسیرونه دي ما عارف دی پلانې دی نو که موږ یو وړوکي طالب ته ووایې مبصر ته چې ده ته ووایه چې د دې آیات څه معنا ده چې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر که د چا ایمان خوښي نو ایمان دې را وړي که د چا کفر خوښي نو کفر دې وکړي وایې دې څه معنا ده اخیر دې که تفسیر وربسې هم وګوره همون ته په قرآن کې بل داسې آیات ښایي که نه دا خو یو نه دی که نه داسې ډېر آیاتونه دي نو موږ ته بل آیات داسې وښیه چې هغې کې الله اجازت کړې د کفر د دې څه مطلب دی وي علم خو قرآن دی د کتاب بس علم وي بنده خو د خطای نه ډک دی د غلطۍ نه ډک دی نو تا هغې ته کتابونه وویې د هغې لپاره د مدرسه جوړه کړه د هغې لپاره د انتظامات وکړه د هغې لپاره د ګاډي واغسته او دا غیزه پاره تم لوی بلډینګ جوړ کړ دا کوم دیو په اسلام کې خدا نشتا خدا ټولی د پیسې عبادت ته د پیسې عبادت ته ها ولې چرته لوی سره راشي کنه د کویت نه د بل نه شیخ راشي نو دا و ته ښه کنه ای چې دا بلډینګ دیو د بهر چې خانه دا د پلانې دیو ای نمونه وته یې خی او دا زمونږ د مدرسې انتظامات دي او دا زمونږ د مدرسې ګوشواره ده او یله کدا سکتي هما ته وایي چې دا مدرسه نه ده دا کمپنی ده دا فیکټری ده چې څنګه غوي کې څلور سوه تنه کار کوي نو دې کې څلور سوه تنه لګیا دي ښه او دا چلونه کوي ښه کله راجمه کې د ټول قرآن ختم پیو کی کله راجما کین دی یاسین شریف ختم پیو کی کله اداس دی په اسلام کې داشته نو موږ وایم خپل غاړه خلاص کړه چې الله رب العزت په قیامت کې موږ نسی موږ وایو چې الله موږ خو څوره واس کېدو ستا کتابم رسول وته او دغی اختیار د مور او پلارو نو دغی چار په لوالو دا زمونږه اختیار نو کنه موږ خو چا نه اولاد نشو واسته اما تبیاوی چې د دې دا کتابونه او علمونه دا خو زمونږ د یوې ګوتې کاروم نه دی اوس موږ ټول وخت قران لور کړی دی بیا موږ ویلو چې ان شاء الله دا غلوم وخت ورکو پله چې وسره خپل اولاد په خپل راولي او کې نه چې ته د قران ترجمه اوم او د ته د کتابونو نو بس مونږ بالکل تیار یو بغیر د فیسونو نه بغیر دار سره کنه سبا کو مجبوری ده مونږ وایو چې مونږ چرته قیامت کې الله ته ملامت نشو او رسوان شو چیرتا خلق ته دین نو خوله قران دې نو خوله خلق دې توحید او سنت نو خبر کړي موږ به وایو چې الله خبر کړیم دی او تا ویلی چې لا یو کلف الله نفسا الا وسعها موږ خپل مناسب کار کړی دی چې موږ په وس کې سوا او یا الله چې موږ د وس نه باری نو لا تواخذنا ان نسینا اخطأنا یا الله ان پاری باندې منی سي واخر دعوانا الحمدلله